Że w promocyjnym leasingu przybij piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 za 31,98 miesięcznie. Laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000 za 35,98 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Sławomir Neumann zapowiada, że zrzeknie się immunitetu, jeśli tylko taki wniosek wpłynie do Sejmu. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień. Tysiące młodych z całego świata, prezydenci Polski i Izraela na Marszu Żytych. Koniec z drożyzną za dostawę przesyłek za granicę. Specjalne przepisy zatwierdzili właśnie unijni ministrowie. Na wniosek prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu przewodniczącemu klubu parlamentarnego PO Sławomirowi Neumannowi. Śledcze zarzucają mu, że jako wiceminister zdrowia przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez prywatną klinikę Sensor Clinic. Polityk PO zapowiada, że zrzeknie się immunitetu, jak tylko wniosek wpłynie do Sejmu. O zarzutach, jakie stawiają szefowi klubu PO prokuratorzy, mówiła na antenie TVP Info rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W czasie sprawowania funkcji podjął bezprawne działania, którego efektem było osiągnięcie korzyści majątkowej w wysokości 13,5 milionów złotych przez jedną z warszawską klinik medyczną, która bezprawnie pobierała od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sławomir Neumann powiedział, że sprawa została już dogłębnie zbadana przez prokuraturę, a on sam nie ma sobie nic do zarzucenia. Ta sprawa była badana, kiedy prokuratura była niezależna od polityków, była umorzona, bo nic nie znaleziono. Dzisiaj problemy PiSu z nagrodami, z tymi aferami pisowskimi, które wychodzą, próbują przykryć, oskarżając wszystkich naokoło. Zarzut absurdalny. Widać, po to była prokuratura PiSowi, żeby móc walczyć także z nami w ten sposób. Ja się immunitetu zrzeknę bez zbędnej zwłoki, kiedy tylko taki wniosek dostanę. Zarzuty, które prokuratura stawia politykowi Platformy, są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd zamordowanym w byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Przemawiając przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Brzezińce, mówił, że w czasie wojny wielu Polaków starało się nieść ratunek Żydom. Zinstytucjonalizowaną pomoc organizował Polski Ruch Oporu poprzez organizację Żegota. Bardzo liczni moi rodacy starali się też indywidualnie i spontanicznie ocalić naszych żydowskich współbraci. Wszyscy ci sprawiedliwi są dziś bohaterami obu naszych narodów. Wcześniej mówił prezydent Izraela Reuven Rivlin. Podkreślał, że naziści nie osiągnęliby swojego celu, gdyby nie otrzymali pomocy. Nazistowska machina śmierci nie byłaby w stanie osiągnąć okrutnej misji, gdyby nie otrzymywała pomocy. To Niemcy, nie Polacy zbudowali obozy śmierci. Ale nasi ludzie ginęli nie tylko w obozach. Byli zdradzani we Francji, Holandii i Belgii. Byli mordowani przez Ukraińców, Litwinów i tak, również przez Polaków. Prezydent Izraela dodał, że zbyt wielu obywateli Europy Wschodniej kradło rzeczy należące do Żydów i wydawało żydowskich sąsiadów na śmierć. Badanie cholesterolu obowiązkowe w medycynie pracy. Chcą tego eksperci i posłowie z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Choroba układu krążenia to pierwsza przyczyna zgonów Polaków. Ponad 60% ma wysoki cholesterol, a 2/3 z nich nie wie o tym, mówi profesor Piotr Jankowski z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Stworzyliśmy raport w którym oceniliśmy zasadność badań stężenia cholesterolu w czasie badań okresowych pracowników. To jest moment, w którym często osoby, które nie mają poczucia choroby, mają poczucie zdrowia, a często mają lącą się chorobę, to jest jedyny moment, w którym te osoby mają kontakt z systemem ochrony zdrowia. Taki jest wniosek z raportu, że należy zmienić rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań okresowych. Jestem przekonany, że to jest stosunkowo prosty i tani i skuteczny sposób na poprawę zdrowia Polaków. A w resorcie zdrowia trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie badań okresowych. Już wkrótce tańsze będzie wysyłanie paczek do krajów Unii Europejskiej. Regulacje w tej sprawie zatwierdzili unijni ministrowie. Wcześniej zrobił to Parlament Europejski. Projekt przepisów zaproponowała Komisja Europejska, która uznała, że czas skończyć z wysokimi cenami za dostawę przesyłek za granicę. Argumentowała, że nie mają one uzasadnienia i sprawiają, że małe i średnie firmy są na straconej pozycji w zderzeniu z dużymi korporacjami. Bardzo często zdarzało się, że opłata za wysłaną paczkę za granicę przekraczała jej wartość. Ceny przesyłek nie dość, że znacznie różniły się między państwami, to jeszcze były kilkukrotnie wyższe aniżeli dostawy krajowe. Komisja nie przeforsowała wprawdzie ustalenia górnych limitów cen, ale udało się jej przekonać państwa do większej przejrzystości. Wraz z wejściem w życie przepisów cennik opłat paczek wysyłanych za granicę będzie podawany do publicznej wiadomości. Uznano, że presja konkurencyjna wymusi spadek cen. Czy tak rzeczywiście będzie, Komisja Europejska sprawdzi w przyszłym roku i nie wyklucza ponownej próby regulacji cen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W sprawie paczek wkrótce zostanie wydane rozporządzenie. Dokument zacznie obowiązywać 20 dni po publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Cały czas najcieplej na południu kraju, w Krakowie 26, w Opolu podobnie, najchłodniej na północy, w Gdańsku w tej chwili 14 stopni. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, proszę się spodziewać przelotnych opadów deszczu oraz burz. Co ciekawe, możliwy jest nawet grad. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, 21 stopni w centrum, do 24 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz, kupując komputer, laptop lub urządzenie 2 w 1 z wybranymi procesorami Intel, otrzymasz w zestawie pakiet Microsoft Office i antywirus McAfee. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Nowy album zespołu Pectus, akustycznie. Jedność, siła, energia. Największe przeboje zespołu w akustycznych aranżacjach. Gość specjalny płyty, Włodek Pawlik. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Partnerem płyty jest Artego, marka profesjonalnych kosmetyków do włosów. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dobrego odbioru. Pozdrawiamy. Zespół Pectus. Marian? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1900 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 18.11, 71.335. Proszę napisać imię, nazwisko i adres do korespondencji, bo to ten moment, proszę Państwa, kiedy dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia mogą do Państwa trafić. Złota kolekcja, taki tytuł tego wydawnictwa dwupłytowego właściwie, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. To jego kompozycje, a tę akurat to chyba Państwo doskonale pamiętają. Słowa, to każdy z domu dobrze zna. No tutaj może żadnej wojny, proszę Państwa, między nami nie ma, ale jest pewien spór, kiedy dokładnie przypada Dzień Czekolady. Bo ja mówię cały czas dzisiaj, 12 dzień kwietnia, ale pan Marek z Czekoladowej Góry, z Zielonej napisał, poprawił się po chwili, pisze, że to jednak 7 dzień lutego. Jeśli Państwo mają jakieś zdanie w tej kwestii, proszę pisać zd3@polskieradio.pl. No i mam już nazwiska osób, do których trafią dwa egzemplarze po jednym naszej płyty tygodnia. Pan Dariusz z Brodnicy i pani Katarzyna z Poznania. Gratulujemy. To Dawid Podsiadło w Trójce, a Patrycja Zarychta także w Trójce. W najbliższy poniedziałek o 19:00 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenie. 22 i 7 trójek. To już 16 minut po 18:00. Reportaż w Trójce. Kiedy słyszymy słowa pomordowani na wschodzie, myślimy przede wszystkim o oficerach Wojska Polskiego, o zawodowych żołnierzach. Niewielu z nas zdaje sobie chyba sprawę ze skali morderstw popełnionych przez NKWD na polskich policjantach. Tymczasem w 1940 roku Sowieci zamordowali około 12 tysięcy funkcjonariuszy, czyli prawie połowę polskiej policji z czasów II RP. Ostaszków, Starobielsk i Miednoje to miejsca ich zagłady. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Trzeba pamiętać. Co roku biorę udział w tym katyńskim Marszu Cieni. Jest to taka moja osobista pielgrzymka na cześć mojego dziadka. Pracował w policji około 16 lat. Wstąpił do policji w 23 roku. Wcześniej był ułanem marszałka Piłsudskiego, walczył w 9 Pułku Ułanów Małopolskich. We wrześniu 1939 roku stanął w szeregach policji, zmobilizowany do obrony ojczyzny. No i został, tak jak wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej, podstępnie, bez wypowiedzenia wojny, uwięziony, rozbrojony i wszyscy zostali wymordowani wbrew wszelkim prawom obowiązującym w cywilizowanym świecie. Dawaj automobil! Pojechali! Cały stan osobowy przedwojennej policji na 1 września 1939 roku mniej więcej to był na poziomie 30 tysięcy funkcjonariuszy. Zginęła połowa mniej więcej. Michał Wykowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. 1 września wkracza armia niemiecka. Za chwilę mamy 17 września, od wschodu wkracza Armia Czerwona i jednostki NKWD. Policjanci, którzy pełnią służbę w posterunkach, komisariatach, w komendach, pełnią normalną służbę do końca. Są aresztowani na podstawie list proskrypcyjnych przygotowanych przez wywiad rosyjski znacznie wcześniej. I to oni i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza są pierwszymi ofiarami jednostek NKWD. Zostają aresztowani albo rozstrzelani od razu na miejscu, albo są kierowani w kolumny i maszerują na wschód do obozów jenieckich. Aniu, podaj mi okularki. Nie wiem, czy ja będę tam w stanie bardzo to odczytać. To bardzo zniszczone przyszło. I tutaj tata napisał do rodziców mojej mamy. Powiadamiam was, że znajduje się w Rosji, żyje, zdrowy, czego i wam życzę. Proszę powiadomić moją żonę i dzieci, jeżeli żyją i gdzie, proszę mi odpowiedzieć. Życzliwy wam Salamon. O. I tutaj jest już adres SSRR na terenie Rosji w Ostaszkowie i adres jest zwrotny. Mama odpisała, ale niestety już żadnych odpowiedzi nie dostaliśmy. W 1940 roku prawdopodobnie już ojciec wtedy nie żył, kiedy to do nas dotarło. Część policjantów w ilości około 2,5 do 3 tysięcy jest ewakuowana na Litwę i Łotwę i tam są internowani. I to jest ta grupa chyba najszczęśliwsza, jeśli takiego określenia można użyć. Natomiast wszyscy pozostali, kilkanaście tysięcy, zostają osadzeni w klasztorze, w monasterze ostaszkowskim na Wyspie Stołobnej, jeziorze Zeliger. I tam jest w różnych okresach różna ilość funkcjonariuszy, ale nie ma tam oficerów Wojska Polskiego. Można powiedzieć, że to jest taki czas nadziei jeszcze. Oni mają cały czas nadzieję, że ta wojna się inaczej rozstrzygnie, że oni zostaną zwolnieni do domu. Oczywiście inaczej się losy toczą i spędzają ostatnią w swoim życiu wigilię w Ostaszkowie właśnie. Dawaj, dawaj! Dziadek około Bożego Narodzenia 1939 roku napisał list z Ostaszkowa do domu, do rodziny, do żony, w którym którym pisał, że wszystkich kocha, że jest tutaj ze wszystkimi kolegami razem i że chyba już się więcej nie zobaczymy, więc to taki pożegnalny list był. Napisany na obozowym blankiecie cyrylicą po rosyjsku, więc babcia miała pewność, gdzie jest uwięziony. Poza tym w 1945 roku, kiedy wkraczała Armia Radziecka, to są daty ruskie, sami mówili, czekasz na niego, to ty na niego nie czekaj, bo on stamtąd nie wróci, jak był w Ostaszkowie, to nie wróci. Także rodzina dobrze wiedziała, kto zamordował naszych policjantów, tyle że lata długie czekaliśmy, aż to oficjalnie wyjdzie na jaw. Pamiętam takie momenty, kiedy babcia mówiła, że ktoś opowiadał o jeziorze, na tym jeziorze były tratwy, no i policjanci w mundurach zostali na tych tratwach zatopieni, a potem pływały po jeziorze czapki. To taką moją dziecięcą wyobraźnię szalenie ta historia poruszyła. Były to takie raczej doniesienia, ktoś coś komuś powiedział i urastało to pewną legendę, ale no jakieś jądro prawdy w tym było, zważywszy, że potem po wielu, wielu latach miałam okazję być w tym miejscu, gdzie dziadek był więziony. Jezioro było. Historia była tylko trochę inna i bardziej brutalna niż w mojej dziecięcej pamięci to utkwiło. Jednoje o Staszków Katyn, to dobry. Aleksander Załęski, ekspert fotografii kryminalistycznej. Tu mam na zdjęciach ten zespół cerkiewny w Ostaszkowie na jeziorze Seliger na wyspie Strubnej. Jeżeli chodzi w ogóle o jezioro Seliger, to ma ponad 100 km długości i jest tam ponad setka wysp. I tu akurat ta największa Strubnej. Tu można było ponad 6 tysięcy policjantów zgromadzić. To jest właśnie wnętrze jednego z pomieszczeń. Po wojnie był tam dom dziecka i dzieci miały za zadanie zeskrobanie danych napisów świadczących o polskości. Jeżeli wyrobiły się z tak zwanego planu to, co im przydzielono, to dostawały śniadanie, czy obiad, czy kolację. Także w ten sposób one musiały tam ciężko pracować. To jest początek pracy ekshumacyjnych w Miednoje w 1991 roku. To są dystynkcje policjantów województwa śląskiego i te odznaki policyjne. I mamy numery po kolei. Po numerach tych odznak policyjnych można było ustalić, do jakiego policjanta należała dana odznaka. Daszki, czapek, tu też orły śląskie na pagonach i guziki. No i mamy listy. Kochany Jasiu. Genialnie zachowane, prawda? I jak zdrowie, posyłam ci dwa listy. Czy otrzymałeś? Pisze Miecio, tatusiu, wróć do nas. Tak, tak, to jest historia. To jest niesamowita historia. Już nigdy nie wrócił. Także to są wstrząsające rzeczy. Niemcy mówili, że Rosja zrobiła. Rosja mówiła, że Niemcy to zrobili. Do końca mama czekała, że ojciec wróci. Pisaliśmy do Czerwonego Krzyża. Odpowiadali, że nie wiedzą, gdzie jest. Dopiero jak Jaruzelski przywiózł listę i tą listę ja mam. No niestety, taką prawdę żeśmy dostali, co się stało. To zdjęcie zatytułowałem Żywi i martwi. Na pierwszym planie mamy czaszki, na drugim planie mamy całą ekipę ekshumacyjną. I to widać, jaki jest kolor tych czaszek, że one nie są czyste, białe, tylko to wszystko jest w takim kolorze ciemnego granatu, przychodzącego praktycznie już prawie że w czerń, prawda? Miednoje koparka kopała doły, tak głębokości gdzieś do 5-6 metrów i do tych dołów w kilkunastu warstwach wrzucano zwłoki. Na tym sadzono tam jakieś drzewa, tam potem powstały te dacze NKWD-owskie. Ci, którzy rozstrzeliwali Polaków, tam sobie odpoczywali. I tam właśnie były umywalnie, toalety. Ponieważ to przez lata spływało, to wiadomo, te mundury farbowały. Więc te czaszki, te zwłoki były w kolorze akurat umundurowania, granatowym. Także to było szokujące. Praktycznie nie ma w Polsce komendy, gdzie nie ma przynajmniej jednego albo dwóch policjantów, którzy zostali tam zamordowani. Jeszcze raz założyłem ten mundur, dlatego że to jest intencja. Zazwyczaj idę w mundurze Wojska Polskiego. Jest to mundur, który jest założony w intencji przodka mojego, który został ewakuowany wraz z większością policji z zachodu właśnie w stronę wschodnią. No i tam, jak wiadomo, wszyscy policjanci, niezależnie od tego, jaki mieli stopień, jaką mieli szarżę, zostali zamknięci w obozach, a następnie zamordowani. Jeżeli mówimy o policji, to zazwyczaj myśli się że jest to jakiś teren wschodni, bo bliżej było. To jest nieprawda. I śląska, i wielkopolska policja w głównej mierze została zdziesiątkowana. Rzesza tych policjantów zginęła dlatego, że oni byli funkcjonariuszami państwa. I tego obawiano się po wschodniej stronie. Jednak to były osoby, które same wybrały sobie tę służbę. To nie były osoby powołane, tylko szły z przekonania do policji i pracowały dla policji w służbie państwa. To była doskonale zorganizowana policja, bo w szeregach jej służyli patrioci, ułani żołnierze, którzy razem z marszałkiem Piłsudskim pogalopowali pod Kijów, żeby wywalczyć niepodległość naszej ojczyzny po 123 latach niewoli. Więc oni to wyzwolone przez siebie państwo kochali jak własne dziecko. No i tak się losy tragicznie potoczyły. Celem naszego marszu jest oddanie hołdu tysiącom polskich jeńców wojennych zamordowanym przez Sowietów w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni oraz w innych nieznanych miejscach na wschodzie. Zabici to oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Ten zwrot zbrodnia katyńska, to każdy kojarzy to z miejscem Katyń. Natomiast w społecznej świadomości generalnie nie ma wiedzy, że są inne miejsca, również nieodkryte do dzisiaj, które mieszczą się w tym pojęciu zbrodni katyńskiej. Bo gdyby nie odkryty przez Niemców w 1943 roku Katyń, to może byłaby to zbrodnia miednońska albo charkowska. Tak się stało i chodzi o to, żeby to bardzo pojemne pojęcie zbrodni katyńskiej było rzeczywiście przez każdego rozumiane w odniesieniu do całej elity II Rzeczypospolitej. Marsz z roku na rok się coraz bardziej rozrasta. W zeszłym roku było rekonstruktorów trochę ponad 200, w tym roku jest 300, także jest coraz więcej osób, które mają tą świadomość, że są sprawy ważne, o których trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, żeby się to nie powtórzyło nigdy. Wysłuchali Państwo reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Trzeba pamiętać. Jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Teraz OBI myjka ciśnieniowa Kercher K5 za 899. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi wiosenne porządki to tylko chwila. OBI, bo warto. Oferta ważna do 24 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium do bezylate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Hej, tu Jarek Biniuk i moje dzieci. Oliwia, Szymon, Jasiu. I jak to zapanować nad całą trójką? Wybrałem pierwszą ofertę dla rodzin w Play na kartę. Dzieciaki mają internet bez limitu, a ja pełną kontrolę nad wszystkimi w aplikacji Play24. Prosto i wygodnie. Tata to król złoty! Wybierz nowość w Play na kartę, jak Jarek Pieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS-y dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 18.30. Krzysztof Zyblewski. Prezydenci Polski i Izraela oddali hołd ofiarom Holokaustu przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu w Brzezińce. Wcześniej Andrzej Duda z Reuvenem Rivlinem wzięli udział w Marszu Żywych, który przeszedł z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do obozu zagłady w Birkenau. Szło w nim 12 tysięcy osób. Podejrzany o pedofilię, który sam zgłosił się dziś do prokuratury, usłyszał zarzut dokonania innej czynności seksualnej na nieletniej. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Zatrzymany twierdzi, że nie było go w Chorzowie, gdy doszło do przestępstwa w grudniu ubiegłego roku. O sprawie policję poinformowała matka 12-latki. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Dwa zespoły inspektorów w organizacji do spraw zakazu broni chemicznej mają przybyć do Syrii dziś i jutro. Zbadają doniesienia o ataku chemicznym na szpital w Dumie we wschodniej Gucie, w którym mogły zginąć dziesiątki osób. Prace mają rozpocząć się w sobotę. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale gdzieniegdzie lokalnie w kraju mogą pojawić się burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 13 stopni na południu. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, w górach nawet do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 18:32 już prawie na zegarach. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Bardzo ważny projekt. W studiu Wiktor Legowicz i jego gość. Jestem. Fundamenty polskiej gospodarki. 100 lat przemian. Dwa razy w miesiącu w tym nowym cyklu będziemy rozmawiać o tym, jak od 1918 roku rozwijały się różne dziedziny naszej gospodarki. Dziś o przemyśle motoryzacyjnym, a naszym gościem jest pan Tomasz Skrzeliński, który o naszej motoryzacji wie wszystko. Witam serdecznie. Witam również. Kolekcjonuje pan też stare samochody. No, kolekcja jest taka, czasami rozkwita, czasami nieco więdnie, bo są ważniejsze potrzeby, ale coś tam się dzieje. I również starej motoryzacji polskiej. Panie Tomaszu, z okresu międzywojennego pamięta się przede wszystkim produkcję polskich Fiatów. Oczywiście była to znacząca część motoryzacji, objęta jakby państwowym takim życzliwym spojrzeniem, bo polskie zakłady inżynieryjne były zainteresowane rozwojem motoryzacji, również w przejściu na cele wojskowe. Ale były również bardzo ciekawe konstrukcje indywidualne. Te takie pojazdy jak Polonia, jak Stetysz, to są tacy pasjonaci, którzy to robili. Były też pojazdy całej CWS, czyli Centralnych Warsztatów Samochodowych. A potem jeszcze, no tuż przed wojną, bardzo intensywnie i nawet z dużą konkurencją wkroczył General Motors do Polski. Także tej motoryzacji troszkę było. W którym roku to było? To gdzieś koło 35 roku i firma Chevrolet robiła piękne pojazdy i zdecydowanie nawet były one no, korzystniejsze, były tańsze i były lepsze niż polskie Fiaty, które no, w jakiś sposób były związane licencją i trzeba było to kontynuować. Ale ta licencja była też ciekawie rozwiązywana, bo oprócz kilku rodzajów Fiatów 508, małych samochodzików jednolitrowych, były również piękne pojazdy 518, które miały już duże silniki i które były stosowane albo do pojazdów luksusowych, albo do pojazdów wojskowych. Gdyby nie wojna, to produkcja tych małych Fiatów. No myślę, że by się to pięknie rozwinęło, ale no niestety wojna to wszystko przerwała. No a po wojnie zostaliśmy no z gliszcza i brak zupełnie motoryzacji. Jeździło coś, co było z demobilu, jeździło coś, co było z odzysku. I należało z tym coś zrobić, więc no, spojrzenia były tak troszkę na zachód, bo tam ta tradycja motoryzacyjna była bardzo rozwinięta na świecie. No, do Ameryki było daleko i to było zupełnie po myśli, ale Włosi, no, kontynuując licencję, byliby dobrymi kandydatami. No właśnie, nawiązaliśmy dobre stosunki z Włochami. I była podpisana umowa na budowę pięknej, nowej fabryki na Żeraniu, z myślą o budowie Fiatów. I fundamenty tej fabryki stawiali Włosi. Tak, natomiast no, to też się nie podobało decydentom na górze albo bardziej na wschodzie i w rezultacie zamiast Fiatów dostaliśmy nawet w prezencie, powinien się cieszyć, licencję samochodu Pobieda, która powstała po wojnie, która no, miała pewne dobre cechy, bo była odporna na polskie drogi. Natomiast jest, no była to konstrukcja, jak to się już wtedy uważało, przestarzała, no ale cóż było robić? Były to samochody nowe, robione na taśmie i które, prawda... Czyli wykończono tę fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu i ruszyła produkcja Warszaw. Ruszyła produkcja Warszaw od początku do końca, no może z wyjątkiem opon i sprzętu, ale no duża fabryka, duży teren, powiedzmy, chociaż ta produkcja była, bym powiedział, trochę mizerna. Plany, które były tam 4, 5, 6-letnie, w tej chwili się to troszkę myli, no zakładały nieco większą produkcję, a no było to, co było. Tak naprawdę ta Warszawa to był Chevrolet dawny, prawda? No tutaj bym porównywał, to są różne, bo to są pewne rozwiązania konstrukcyjne, silniki są podobne do gaza, a gaz to była pochodna idąca przez Związek Radziecki od starych Fordów, Fordy AA. W każdym razie no, było to coś nowego, było to coś, co było bardzo potrzebne do rozwoju transportu, najpierw takiego zorganizowanego, sterowanego, potem troszkę już indywidualnego, ale na bazie tych samochodów Warszawa rozwinął się również mały transport. No właśnie, bo musimy powiedzieć o syrence koniecznie. A to już była jakby fanaberia polskich konstruktorów, którzy no, chcieli zrobić coś takiego dla siebie, dla Polski, żeby to było trochę tańsze, żeby może nie było takiego no, reżimu, że tylko urzędnicy, mm-hmm. ale żeby i tak normalni ludzie mogli czymś pojeździć. No i z różnych projektów syrenka powstała. Prototyp powstał około 1955 roku. No i potem zaczęto ją produkować też jakby równolegle, częściowo wykorzystując podzespoły. Przepraszam, mój głos się trochę nie nadaje, nie jest radiowym głosem. W każdym razie ta syrenka się rozwinęła i to nawet dobrze szło, bo syrenka 101, 102, 103, 104 i 105 w końcu tak dobrze szła, że już się nie mieściła na Żeraniu, bo żeśmy się przeprosili znów z Włochami. Została syrenka ewakuowana do Bielska i do tych i tam dała zalążek nowym produktom też fiatowskim. Natomiast no, syrena była w dużych ilościach. Panie Tomaszu, jeszcze Mikrus po drodze był. No, to było jeszcze, no to tych konstrukcji bardziej czy mniej udanych i zrealizowanych było jeszcze trochę. No rzeczywiście kolejnym tutaj zawodnikiem jakby w tym wyścigu motoryzacyjnym był Mikrus, którego zrobiono około 3000 sztuk. Produkcja robiona w Mielcu. Równolegle była opracowana konstrukcja Meduzy, podobny samochodzik malutki. Był również robiony w Szczecinie Dziwolą, który się nazywał Smyk, gdzie się wchodziło przed przednią ścianę, ale to są już małe ilości sztuk. To oczywiście wspomina się to z jakby sentymentem, że takie konstrukcje były, natomiast no, one już rozwoju polskiej motoryzacji nie spowodowały. No jeszcze wspomnijmy o Polonezie, też, który no, był produkowany w FSO Warszawa. Po tej już burzliwej licencji Fiata 125. No nastąpiła pola rozwoju. Myśmy się w Polsce nauczyli produkować silniki, podwozia, podzespoły. Powstało również sporo warsztatów kooperujących. No i nadeszła pora, żeby to troszkę ulepszyć. I w końcu lat 70. powstał Polonez, który no w niektórych krajach się z niego śmieją, że to jest no, dziwny pojazd. Myśmy się chwalili, że to jest pojazd odporny na zderzenia na przykład, bo jest ciężki, ma mocne drzwi. Silnik miał ten sam, na początkowo fiatowski, potem zostało to wszystko modernizowane, Fiat został wygaszony, natomiast Polonez został modernizowany, powstał Polonez Atu, Polonez Karo z silnikami 1600, silnikami dieslowskimi, silnikami również z wtryskiem punktowym, z wielopunktowym z firmy Rover. No i to w zasadzie jest koniec rozwoju motoryzacji polskiej. Na zakończenie, nie żal panu FSO? I obserwuję, przejeżdżając ogromny teren, który no, chyba się marnuje, bo tam są w tej chwili jakieś składy, magazyny, różne małe firmy. To była duża, kompleksowa jednostka, która mogła to produkować. No, częściowo były produkowane Ople, przecież były montowane na Żeraniu. Natomiast podejrzewam, że już się do tego nie wróci. Już nie będziemy mieli wielkiej fabryki w Warszawie robiącej samochody.

Jest, mamy już lato, prosto po zimie. Tak, ale według Savoir Vivre ci muszę wejść słowo, od 16 już mówimy dobry wieczór. No to niech tak będzie, ale a propos likwidacji, to ja z kolei mogę powiedzieć tyle, że teraz likwidacje są w modzie, pory roku są likwidowane oraz nagrody są likwidowane i pensje. I temat nagród nie umiera. I dzisiaj znowu wrócił za sprawą wypowiedzi Tadeusza Cymańskiego, który wprost wreszcie powiedział ktoś, że jest wściekły, bo mu się to nie podoba, tak powiedział w wywiadzie. No i chyba pierwszy powiedział prawdę. Wielki szacunek z mojej strony dla pana Tadeusza. Ja uważam, że brakuje szczerości w polityce. No bo jaki normalny człowiek byłby zadowolony, gdyby mu obcięto pensję? Ja bym nie był, mimo że nie mam pensji, to nie byłbym zadowolony. I uważam, że za przykładem pana Tadeusza powinni pójść inni politycy i powiedzieć szczerze, że tak naprawdę często nie chodzi tutaj o służbę Polsce czy służbę narodowi, tylko często o pieniążki, prawda? Że tam siedzą w tych komisjach. No, ludzie muszą też z czegoś żyć, no a jak im się obniża pensję? No to mogą być niezadowoleni. Ja się z tym absolutnie zgadzam Natomiast tutaj Tadeusz Cymański powiedział jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo, wydaje mi się, trafna i prawdziwa. To znaczy kwestia pieniędzy dla ministrów, pieniędzy dla posłów, pieniędzy dla polityków stała się elementem wojny politycznej, którą opozycja wytoczyła rządzącym, uznając, że na tym temacie można coś ugrać i nawet chyba się udało, bo notowania partii rządzącej spadły. No i to jak to jest typowe pyrrusowe zwycięstwo, bo teraz ich pensje też zostaną obniżone. Tak, dostali rykoszetem, chociaż już nie pamiętam, który poseł PSL-u zdaje się, wypowiedział się bardzo mądrze. Rzecznik PSL-u, Jakub Stefaniak. Rzecznik PSL-u. Tak. Właśnie, pan Jakub powiedział bardzo mądrze, że może nie trzeba obniżać pensji posłom, tylko należy zlikwidować liczbę posłów. Zmniejszyć liczbę posłów. Ja myślę, że to się w ogóle dotyczy całej administracji, bo polska administracja jest bardzo rozbuchana i wtedy, gdyby była mniejsza liczba i posłów, i senatorów, i ludzi w sejmikach wojewódzkich, czy też w urzędach miast, to można by te pensje nawet nie obniżać, ale podnosić. Tak bym kombinował. No jak w piosence Kazika 12 groszy, w Warszawie jest 700 radnych, a w Los Angeles 20. No to tak, no, mają państwo skalę. Los Angeles jest większym miastem niż Warszawa, dodam. Więc rzeczywiście pewnie udałoby się coś zlikwidować, no ale jednak ludzie muszą gdzieś pracować. No to z drugiej strony nie było to pewnie korzystne dla tych ludzi. Wiesz co, ja myślę, żebyśmy im znaleźli, wiesz? Jest dużo roboty teraz. Myślę, że jakieś porządki są na przykład wiosenne. Można by zieleńce porządkować. No musimy ściągać siłę roboczą z zagranicy. No przyjeżdżają ludzie z Ukrainy, na przykład z Białorusi pracować. Niepotrzebnie, prawda? Można by część posłów zwolnić i na przykład wysłać do porządkowania ulic. Myślę, że to była dobra taka nauczka, dobra szkoła życia dla nich. No niektórzy się do tego pewnie nadają. Tak jak w każdym zawodzie są lepsi lub gorsi posłowie. Oczywiście. Ale no powiedzmy sobie jasno, władza jest narkotykiem i ciężko z tego zrezygnować. 3 po 3. No tak a propos narkotyków, to jest informacja, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Jest to informacja z Argentyny. Więc to dość egzotyczna okolica, no ale też wiemy, ludzie tam są wyluzowani, ciepło jest, powietrze takie gorące, no i różne rzeczy się dzieją dziwne. Mianowicie 8 funkcjonariuszy tamtejszej policji zostało zwolnionych ze służby za to, że z magazynu nadzorowanego przez nich zniknęło 0,5 tony marihuany. O, to sporo. To ci powiem, że to jest spora ilość. A w jaki sposób ta marihuana zniknęła? Tego nikt nie wie, ale oni twierdzą, że tę marihuanę zjadły myszy. Brawo panowie za kreatywność, za fantazję. Naprawdę nie powinni być zwalniani. Mając taką fantazję, dużo dobrego mogą zrobić dla argentyńskiej policji. No nie wiem, znaczy wydaje mi się, że dużo dobrego mogliby zrobić na przykład w showbiznesie, bo tam jest fantazja potrzebna. Ja w policji wydaje mi się, jednak potrzebne są inne umiejętności. Trzeba łapać przestępców, a nie samemu popełniać przestępstwa. Bo domniemujemy, że oni przyłożyli rękę jednak do tego, że ta marihuana zniknęła. Rękę jak rękę, ale płuca i usta mogli przyłożyć. Jak usłyszałem te informacje, to wiesz co, od razu zaczęła działać mi wyobraźnia i wyobraziłem sobie taki równoległy świat, w którym myszy zachowują się tak jak ludzie i mają swoich dealerów, swoich narkomanów i sprzedają na przykład narkotyki za ser. To by było ciekawe. Do sera pamiętam taki sketch Monty Pythona z kolei. Tam było o ludziach przybierających się za myszy, którzy mieli takie zebrania jak anonimowi alkoholicy. I tam było na przykład, jeden opowiadał, że no on tutaj wczoraj nie mógł się powstrzymać i zjadł ser i do dziś odczuwa wyrzuty sumienia, no i założył te swoje uszy takie. Więc ja myślę, że ci goście, którzy to pisali, też mogli w tym magazynie magazynie kiedyś być. Ale wiesz, jak jesteśmy już przy używkach, no to nie musimy tam do Argentyny jechać od razu. Alpy włoskie, czyli bliżej geograficznie, pewien Estończyk, będący w czasach w Alpach, nadużył alkoholu wieczorem, no i zamiast wrócić do hotelu, zgubił drogę i wszedł na szczyt. Zdobył przypadkowo zupełnie szczyt, znaleźli go w takiej chatce górskiej, na tym szczycie strażacy i ratownicy górscy. Także to naprawdę ten alkohol czy narkotyki działają cuda i powinniśmy pomyśleć o zastosowaniu ich jako różnych środków dopingujących. Tak, no myślę, że powinni je zażywać wszyscy wspinacze, sądząc z tego wyczynu, chociaż ja nie zalecam. K2 byłoby zdobyte. No, proszę Państwa, byśmy zdobyli K2. No, Mount Everest pewnie też dałoby się zdobyć pod wpływem, tylko pytanie, jakie byłyby koszty zdrowotne. No więc ja myślę, że można wysnuć tutaj piękną analogię pomiędzy wspinaniem się po górach, a spożywaniem alkoholu, no bo jak spożywasz alkohol, to jesteś w stanie zdobyć każdy szczyt, natomiast na drugi dzień, czy chcesz, czy nie chcesz, masz zejście. 3 po 3. Jeszcze jeden temat mnie dzisiaj poruszył, mianowicie wiedziałem, że można różne rzeczy podrabiać, natomiast nie wiedziałem, że można podrabiać noże. Dowiedziałem się dzisiaj, że 400 noży, które miały się znaleźć na wyposażeniu żołnierzy, komandosów polskich z Lublińca, był przetarg, zgłosiły się różne firmy, no i tam jedna z nich wygrała i dostarczono chińskie podróbki. Naprawdę? Naprawdę. Ale zapłacili czy nie zapłacili za to? No to tam już jest teraz prokuratura w to wmieszana. No zapłacili, teraz trzeba będzie odzyskiwać te pieniądze. To jest grubsza sprawa. Ale pomyślałem sobie, co jeszcze by można podrobić? Jak myślisz? Wszystko można, Mariusz, proszę Państwa, można wszystko podrabiać. Jest to możliwe, ponieważ ja widziałem samochody znanych marek, robione w Chinach, oczywiście nie przez te marki, tylko to były chińskie samochody, które wyglądały identycznie jak samochody znanych marek i nazywały się zupełnie inaczej, no bo nazywały się jakieś tam Hongqing-Hong, czy tam Hongqing-Dung, ale były identyczne, także oni podrabiają wszystko, także czołgi w ogóle bez problemu. Kurczę, tak sobie myślę, że mogliśmy te patrioty w Chinach zamówić, byłoby taniej, nie? A nie w Stanach. No wszystko można u nich zamówić. Ja też, będąc w Azji Południowej, miałem przyjemność uszyć sobie garnitur Armaniego, o którym Armani nigdy nie słyszał. I chodzisz w nim? Nie, zrobiłem to dla żartu. Dobra, teraz cię tutaj Urząd Skarbowy dojedzie, zaraz zobaczysz. To może już nie brnijmy w tę rozmowę dalej. Ja tylko powiem jedną rzecz, że gdyby Państwo zrobili przegląd u siebie w domu sprzętów znanych marek, to by się naprawdę mogło okazać, że większość z tych sprzętów jest podrobiona i mogą działać nawet lepiej niż sprzęty oryginalne. Ja bym radził wojsku, żeby nie robiło przeglądu w magazynach, bo obawiam się, co oni tam znajdą, co jest chińską podróbką. Adam Małczyk. Dziękuję. Mariusz Cieślik, dziękujemy. 3 po 3. 7 minut pozostało do 19:00. Sporo się wyjaśniło. Pan Tomasz pisze w sprawie czekolady. Oczywiście bez znaczenia, czy święto czekolady, czy dzień czekolady. To 7 lutego, czy 12 kwietnia, czy 22 lipca. A to już wiemy, że akurat to nazwa zakładu Wedla z przeszłości. Ważne, żeby nam smakowała i poprawiała nastrój. Smacznego. Smacznego, panie Tomaszu. Smacznego życzę Państwu. To ja na chwilę przeproszę i udam się po jakąś niedużą tabliczkę. We sleepwalk through it, and just like there's nothing to it, and they will sing to you, baby, as they taxi daily. You know I can't sleep beside it, because I know what lies behind it, and if you run from it, baby, it will chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Because the songs that they sing to you, baby, they've made you crazy. Just push them out your life, but don't even think twice. Because they double-crossed us, baby, they made you fat and lazy.